खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्तार रफ्तार तेरा हुआ, तेरे बिन मैं बेनिशान। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्तार रफ्तार तेरा हुआ, समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूं मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तवज्जो है, तेरा बिन मैं हूँ बेनिशान।